रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई, जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। तू लगे मुझे दुश्मन सी, कभी लगे धड़कन सी, जुड़ी जुड़ी बातें हैं टूटे हुए मन की। तू लगे मुझे दुश्मन सी, कभी लगे धड़कन सी, जुड़ी जुड़ी बातें हैं टूटे हुए मन की। रंगदारी रंगदारी रंगदारी रंगदारी आँखों से ना छूटेगी ख्वाबों की रंगदारी। रंगदारी रंगदारी रंगदारी रंगदारी राहों से ना रूठेगी मंजिल की रंगदारी। रास्तों को मोड़ दे, तोहमतें लगा दे चाहे सर पे इल्जाम दे, कर दे खुदा से दूर काफिरों का नाम दे, नाम दे। ये ख्वाहिश है पागल सी, आसमां के बादल सी बरसी तो धुल जाएगी रोशनी का जल सी। ये ख्वाहिश है पागल सी, आसमां के बादल सी बरसी तो धुल जाएगी रोशनी का जल सी। रंगदारी रंगदारी रंगदारी रंगदारी रंगदारी आँखों से ना छूटेगी ख्वाबों की रंगदारी। रंगदारी रंगदारी रंगदारी रंगदारी राहों से ना रूठेगी मंजिल की रंगदारी। ओ जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। ओ जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। रंगदारी।